ذکر ہے, اور اس آیت کے اندر یہ اسلام کی عالمگیر فتح اور اس کا دائمی غلبہ یہ ذکر کیا گیا. ہدایت وہ جو دین کی روح ہوتی ہے اور اصل حکمت ہوتی ہے وہ ہدایت کہلاتی ہے, اور دین حق وہ اصول اور وہ قوانین جو اس دین کے اندر پائے جاتے ہیں, وہ اعتقادات بھی ہیں اور عبادات بھی, معاملات بھی اور معاشرت بھی اور سیاست بھی اور تمام اخلاقی قوانین بھی, وہ تمام کے تمام ایسے ہیں جن پر دین مشتمل ہوتا ہے. اور یہ دین کو غالب کرنے والی بات جو ہے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی یعنی تفسیر کرنے میں اور اس کو سمجھانے میں عام مفسر لوگ عاجز رہے ہیں, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اسلام کو ساری دنیا میں تو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا, اس واسطے کہ ایران کی سلطنتیں اور روم کی سلطنتیں تو اپنے اسی تم طراق کے ساتھ قائم تھی. تو یہ جو دین کا عمومی غلبہ ہے یہ تو اس وقت حاصل نہیں ہوا تھا, اس واسطے عام مفسر اس آیت کو سمجھانے میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہے, عاجز رہے ہیں. چنانچہ ایک مفسر حضرت زحاق رحمت اللہ علیہ, انہوں نے تو یہ توجیہ بیان کی ہے کہ عمومی غلبہ اس دین حق کا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ ہوگا, تمام دنیا میں اور روح زمین کے تمام خطوں میں عمومی غلبہ اس دین اسلام کا مسیح علیہ السلام کے نزول کے وقت ہوگا. اور دوسرے مفسر قرآن حسن ابن فضل نے کہا ہے کہ غلبے سے مراد ہے دلیل اور برہان کے ساتھ غلبہ, اس دین کو سارے دینوں کے مقابلے میں رہے گا, یہ توجیہ انہوں نے کی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان باقی مفسروں سے زیادہ جو بہتر بات کہی ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر بھی شاہ صاحب نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا, اگرچہ ان کی بات کو کہا کہ وہ نسبتاً بہتر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے کہ یہ شرک کا اجتماع جو تھا یہ دو دینوں میں تھا, ایک اہل کتاب کے دین میں اور دوسرا امی لوگ جو عرب کے تھے, یہ یہاں ان دونوں دینوں میں اور ان کو یہ ماننے والوں میں شرک کا اجتماع تھا. یہود و نصارہ بھی شرک میں مبتلا تھے اور عرب کے امی بھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر اللہ تعالی نے امیوں کو تو مغلوب کر لیا, کیونکہ عرب کا سارا خطہ حضور کے زمانے میں اسلام کے زیر نگین آ گیا. امی بعض مارے گئے جو متعصب تھے, غلط کار تھے, اور اکثروں نے ایمان قبول کر لیا کہ امیوں پر غلبہ تو حاصل ہو گیا. اور یہ نصارہ میں سے بھی بعض نے, جیسا کہ نجران وغیرہ کے نصارہ تھے اور ادھر شام کے علاقے میں بعض تھے, انہوں نے معاہدے کر کے جزیہ دینا قبول کر لیا کہ ہم ٹیکس دیں گے اور آپ کے ماتحت رہیں گے, اپنے دین پر ہمیں رہنے کی اجازت مل جائے, وہ ان کے ساتھ ہو گئے. یہود میں سے بنی قریظہ, نذیر, قینقاع, خیبر والے یہ مغلوب ہو گئے, یہ باج گزار بن گئے, بعض تو ختم ہی ہو گئے بالکل ہی اور بعض باج گزار بن گئے. تو اس لحاظ سے یہ سارے دینوں کے مقابلے میں غلبہ کہا جا سکتا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں, حقیقت میں یہ جو آیت ہے اس کے مصداق کا مکمل طور پر ظہور یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا. حضور کے زمانے میں تمام وہ زیر نگین نہیں آئے اور مغلوب نہیں ہوئے. کیوں کہ حقیقت میں یہ حضور کے زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں دنیا میں، بالکل ایسا ہی سمجھ لیں جیسا کہ آج بھی اب موجودہ زمانے میں دو سپر طاقتیں مانی جاتی ہیں، ایک روس ہے اور امریکہ. تقریباً آدھی آدھی دنیا پر یہ چھائے ہوئے ہیں، یہی سپر طاقتیں، کچھ ایک کے زیر اثر ہیں، کچھ دوسرے کے زیر اثر. یہ آپس میں بالکل متضاد نظریات رکھتے ہیں، ایک نظام سرمایہ داری کے ترجمان ہیں اور دوسرے نظام الحاد اور اشتراکیت کے دعوے دار ہیں. لیکن یہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو بڑی طاقتیں ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، اور یہ دونوں طاقتیں ایسی تھیں کہ یہ بدبخت ایک طرف اباحت اور دوسری طرف ارجاء کے عقیدے میں مبتلا تھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ اباحیت کا معنی یہ ہے کہ کھانے پینے میں اور عورت کے معاملے میں کسی قید کے پابند نہیں تھی، نکاح کے بارے میں، عورت سے ملنے کے بارے میں کسی قانون کے پابند نہیں تھی. جس کو چاہا رکھ لیا، جس سے چاہا تعلق قائم کر لیا، اور اسی طرح کھانے پینے کے سلسلے میں نہ ان کے یہاں کوئی شراب کی ممانعت تھی، نہ کوئی نشے والی چیز کی ممانعت تھی. تو یہ ایک تو اباحیت کا اعتقاد رکھتے تھے اور دوسرا ارجاء کے عقیدے میں مبتلا تھے. ارجاء کا یہ معنی کہتے تھے یہ کرو جو مرضی ہے کرو، اللہ اپنے فضل سے سب معاف کر دے گا، خدا اپنے فضل سے معاف کر دے گا، کوئی بات فرض نہیں ہوگی. یہ ارجاء کا عقیدہ میں پایا جاتا تھا، جو بدماشی کرو خدا معاف کر دے گا. تو یہ دو خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو جو مبعوث فرمایا تھا، تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں بھی، ازالت الخفا میں بھی فرماتے ہیں کہ خدا کی حکمت میں یہ بات طے شدہ تھی کہ یہ دو مفسد طاقتیں جو ہیں ان کو ختم کیا جائے دنیا سے. ان کے ختم کرنے پر اسلام کا غلبہ تھا. ایک طرف قیصر تھا اور دوسری طرف کسرا تھا. یہ ساری دنیا کے لوگ ان کے ماتحت تھے، اس واسطے کہ رومی، روس، انگریز، جرمنی، افریقہ، شام، مصر، کچھ مغربی ممالک، حبشہ، یہ نصرانیت کے زیر اثر تھے، اور یہ کسرا کے ماتحت تھے یا اس کے زیر اثر تھے یہ لوگ، یہ تمام کے تمام ممالک، اور خراسان، توران، ترکستان، زاولستان، باختر، یہ سب کے سب مجوسی تھے اور کسرا کے ماتحت تھے. اس کے علاوہ جو باقی ادیان ہیں، مثلا یہودی یا مشرک لوگ یا ہندو یا سابی لوگ، وہ ان کے زیر اثر تھے، پامال تھے. ہندو بھی یہ کسرا سے مغلوب تھے، اور یہودی جو تھے وہ کچھ کیسر سے مغلوب، کوئی ان سے مغلوب، یہ سارے ان دونوں طاقتوں کے پامال تھے. کوئی ان کی ایسی طاقت نہیں، سر نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ تمام کے تمام ان پر چھائے ہوئے تھے. تو ان دونوں طاقتوں کا زوال مقصود تھا، اور یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا. چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایران جو ہے، یہ کسرا ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے، اور مجوسیوں کو زوال ہوا، مجوسیت ختم ہوئی، اس کے بجائے حنیفیت کا دور شروع ہوا. اور ادھر کسرا تو ختم نہیں ہوا، لیکن اس کا جو اثر تھا وہ شام، مصر، عراق، یہ دوسرے ممالک جو ہیں سرحدی، ان پر ختم ہو گیا. اور کسرا جو اس شان کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ اس کی شان بھی ختم ہو گئی. اگرچہ کسرا کا زوال بڑی دیر کے بعد ہوا، کیسر کا زوال بڑی دیر کے بعد ہوا، لیکن اس کی وہ شان شوکت نہیں رہی. مصر بھی اس کے قبضے سے نکل گیا، فلسطین بھی، اور یہ دوسرے ممالک بھی مسلمانوں نے فتح کیے اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوا. کیسر اپنا قسطنطنیہ اور محدود ممالک کے اندر وہ رہا، لیکن وہ شان اس کی نہیں تھی، مغلوب ہو کر رہا. یہ دونوں سلطنتوں کا زوال آیا تو اسلام کو عمومی غلبہ حاصل ہوا. چنانچہ صفین کے واقعہ تک یہ ساری بات مکمل ہو چکی تھی 50 سال میں. یہ ساری سخت ترین طاقتیں جو تھی یہ مغلوب ہو گئی تھی، سر اٹھانے کے قابل نہیں تھی. اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندرونی اختلافات پیدا ہوئے، اور جس ملوکیت کو اسلام نے ختم کیا تھا وہ اس کا پھر اندر اس کے پیدا ہو گیا خلفچار. اگرچہ دین کو مجموعی طور پر کافی غلبہ رہا، لیکن اندر کمزوریاں پیدا ہوگی. 4ویں صدی میں کافی کمزوریاں پیدا ہوگی، 6ویں صدی میں چل کر پھر اور زیادہ ضعف پیدا ہو گیا، 7ویں صدی میں زوال آیا، تاتاریوں کا غلبہ ہو گیا، اور اس کے بعد ایسا زوال آیا کہ آج تک 8 صدیوں میں مسلمانوں کا قدم کسی جگہ نہیں قائم ہو سکا. اگرچہ ترکوں نے بڑا مقابلہ کیا یورپ والوں کا، لیکن نہیں، وہ ختم نہیں ہو سکے اور ہمیشہ کمزوری کی حالت ہی رہی. اور آج تو دنیا میں مسلمان انتہائی پسماندہ یعنی لوگ سمجھے جاتے ہیں، پسماندہ لوگ، مغلوب لوگ، جن کا کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کچھ بات نہیں ہے، دوسروں کے دستے نگر ہیں، ہاماں تن، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانے والے، کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں رہی. تو اسلام تو دین حق ہے، اللہ کی کتاب بھی برحق ہے، یہ تو رہے گی، لیکن اجتماعی طور پر یہ عیسیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ اسلام کو دلیل اور برہان کے اعتبار سے تو ہر وقت یہ غلبہ حاصل ہے. اس کا سیاسی غلبہ بھی مقصود تھا، پولیٹیکل وکٹری بھی اسلام کو حاصل ہونی چاہیے، وہ حاصل ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں. مورل وکٹری تو ہر وقت اسلام کی ہے، اخلاقی فتح، اسلام کے اصولوں کو توڑ کوئی نہیں سکتا. اس کے چیلنج کا کسی نے جواب نہیں دیا آج تک. فاتو بھی صورت میں مثلی، اگر تم کو شک شبہ ہو کہ یہ کوئی غلط بات ہے، تم قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. 1400 سال سے یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے، کسی نے اقدام نہیں کیا. لیکن مسلمانوں کی نالائکی کی وجہ سے اسلام کی عمومی فتح جو ہے یہ بعد میں گڑبڑ میں پڑ گئی. حالانکہ یہ مسلمانوں کا فرض تھا بحیثیت جماعت کے کہ وہ اس کو قائم رکھتے، لیکن یہ بات نہیں ہوئی، ضعف پیدا ہو گیا. اسی لیے اللہ نے اس صورت کو نازل فرما کر یہ سامنے رکھا ہے کہ تم حدیبیہ کے واقعات کو اور فتح مکہ کے واقعات کو اور یہ احد کے اور خیبر کے واقعات کو سامنے رکھو. جس طرح مسلمانوں نے ان مواقع میں اطاعت اور قربانی کا جذبہ پہ، اسی جذبے کو اگر تم قائم رکھو گے یا اپنے اندر پیدا کرو گے، تم کو ساری دنیا پر فتح حاصل ہوگی. یہ اس کو دستور العمل بناؤ، یہ دستور العمل بتلایا گیا اور یہ اصول بتلایا گیا. یہ کہنا کہ اس سے مراد صرف اخلاقی فتح، یہ نہیں، جا صاحب فرماتے ہیں غلط کہتے ہیں یہ لوگ، اس کی پولیٹیکل فتح بھی مراد ہے، اسلام کا سیاسی غلبہ بھی مراد ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کو آگے قائم رکھنا، یہ سب مسلمانوں کا فرض تھا. جس کو چھوڑ دیا، وہ قربانی نہ رہی، وہ نظم نہ رہا، وہ اثار نہ رہا جو ان لوگوں نے پیش کیا، اس لیے اس کو نمونہ بنایا گیا. اور آگے جماعت اور اس کے اندرونی معاملات کے بارے میں وہ تعلیم دی گئی ہے. اور یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو ساری دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے، اور کافی ہے اللہ گواہی دینے والا. اسلام کی حقانیت، رسول کے برحق اور صداقت کی، مسلمانوں کے ایثار اور جذبے کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کی گواہی. اس نے گواہی دی ہے کہ یہ لوگ بڑے ایثار والے تھے جنہوں نے انتہائی درجے کی قربانی اور ایثار کیا اور موت کی فکر کو قبول کیا، اطاعت کی کمال درجے کی، اور اللہ نے ان کو ہر طریقے سے فتح عطا فرمائی، آئندہ بھی ایسے ہی عطا کرے گا اگر یہ بات ان کے اندر موجود رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم کرام رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل فذر النخل شطحه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الذر ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله. محمد اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کی شدید ہیں کفر کرنے والوں پر اور رحم دل ہیں اپنے درمیان، تم دیکھو گے ان کو رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی خوشنودی. نشانی ان کی پہچانیوں میں سجدے کے اثر سے یہ مثال ہے ان کی تورات میں، اور یہی مثال ہے ان کی انجیل میں. قدر جیسا کہ کھیتی ہے خدشت ہے اپنا پٹھا نکالتی ہے، حاضر ہوں اس کو مضبوط کرتی ہے، تغلظ پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی نال پر، تعجب دلاتا ہے کھیتی کرنے والوں کو تاکہ غصے میں ڈالے ان کی وجہ سے کفر کرنے والوں کو. اور وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بخشش کا اور اجر عظیم کا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا عمومی غلبہ اور اس دین کو سارے دینوں کے مقابلے میں غالب کرنے والی بات، اس کا ذکر تھا. اور اب اس جماعت کا ذکر ہے جس کے ذریعے اس دین کو اللہ نے دنیا میں غالب کیا اور اس کو نمونہ بنایا آئندہ کے لیے، سب لوگوں کے لیے. پہلے اللہ نے فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو غالب کر دے سب دینوں کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا. پھر اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ ایک اس بات کا بھی جواب ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں مشرکین نے جو ضد اور عناد اختیار کیا تھا، اور انہوں نے یہ رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنے دیا تھا اس معاہدے کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان طے ہوا تھا جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ہذا ما قال علی محمد الرسول اللہ و قریش مکہ. یہ معاہدہ وہ ہے جس پر اتفاق کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ نے. تو مشرکین نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ مت لکھو, ہم نہیں مانتے, وہ مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا, لکھو محمد ابن عبداللہ. تو حضور نے ایسا ہی لکھوایا اور وہ رسول اللہ کا لفظ وہاں سے کٹوا دیا تحریر میں سے. لیکن اللہ تعالی نے وہ قرآن کے اندر نازل فرمایا جس چیز کو مشرک لوگ مٹانا چاہتے ہیں وہ مٹ نہیں سکتی, وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی ابد الآباد تک. محمد الرسول اللہ ہی کہلائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اور مشرکین کا رد بھی ہو گیا اور ان کی ضد اور ہر درمی کا بھی حال بیان ہو گیا اور یہ اس کا پائیدار ہونا اور ہمیشہ کے لیے یادگار رہنا یہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کو غالب کرنا دنیا کے تمام ادیان کے مقابلے میں یہ بات صرف اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی کام ہے, اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے اور وہ جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جماعت کو تربیت دی تھی اور تیار کیا تھا وہ جماعت بھی اس میں شریک ہے ساتھ. اس لیے والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور اس دین کو سارے ادیان کے مقابلے میں ہمیشہ کے لیے غالب کرنے والی جو بات ہے یہ جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اجتماعی بات ہے, صرف پیغمبر کا کام نہیں ہے. پیغمبر کا کام تو رہنمائی ہے اور پھر پیغمبر کی دو حیثیتیں ہیں, ایک اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت, اس میں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے, یہ حیثیت آپ کی منفرد ہے کہ اللہ کے رسول ہیں, معصوم ہیں, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو وحی سے نوازتا ہے, کلام آپ پر نازل فرماتا ہے. اور دوسری حیثیت ہے آپ کی امیر جماعت کی, تو اس حیثیت میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اور اس دین کو غالب کرنا یہ اس میں آپ کا حصہ بھی ہے اور اس جماعت کا حصہ بھی ہے. اکیلا قرآن میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جس سے یہ چیز واضح ہوتی, یہ اجتماعی کام ہے. اسی لیے بحیثیت امیر جماعت ہونے کے اور جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے آپ کے ذمے مشورہ بھی ہے سیاسی معاملات میں اور ان معاملات میں جن میں وحی الہی نازل نہیں ہوتی. جہاں تو وحی الہی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی جانب سے جس چیز کو متعین کر دیا جاتا ہے اس کی تو تعمیل ہر حالت میں ضروری اور فرض ہوتی ہے, اس میں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تعمیل حکم کی ضرورت ہے. لیکن غیر منصوص باتیں جن میں کوئی حکم موجود نہیں ہے اور وہی بھی نہیں آئی, یا انتظامی معاملات ہوتے ہیں یا پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں, ان معاملات میں اللہ کا نبی بھی پابند ہے کہ وہ اپنی جماعت سے مشورہ کرے. چنانچہ سورہ شورا میں بھی یہ بات وہ تو عام ایمان والوں کی امرہم شورا بینہم، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، آپ معاملے میں ان سے یعنی اپنے ساتھیوں سے اور رفقا سے اور اپنی جماعت کے لوگوں سے مشورہ کریں، جب ایک بات پختہ طے ہو جائے پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ فاذا عزمت، جب عزم کرنے ہی، عزم مشورے کے بعد ہی ہوگا، مشورہ ہو جائے، اشاور کا لفظ جو ہے مشورہ کریں آپ، اس کے بارے میں بعض مفسرین کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ مشورہ کرنا مستحب ہے، تو بعض نے یہ کہا، لیکن یہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مشورہ کرنا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ امام ابو بکر جساس مفسر قرآن یہی بات لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر بھی مشورہ کرنا یعنی واجب ہے، ان معاملات میں جن میں وحی الہی نازل نہیں ہوتی، یا انتظامی معاملات ہوتے ہیں، یا حربی معاملات ہوتے ہیں، یا لڑائی کے بارے میں، یا سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ان میں آپ کے ذمے بھی جماعت سے مشورہ کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ تو جب نبی کے لیے بھی واجب ہے تو باقی کوئی حاکم یا کوئی بادشاہ یا کوئی ڈکٹیٹر کیسے مستثنی ہو سکتا، یہ مشورہ کرنا واجب ہے۔ اس کو مستحب قرار دے کر غلط فہمی پیدا کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے ملوک اور بادشاہ تھے انہوں نے اس مشورے کو نظر انداز کر دیا، جو کہ واجب تھا اور ضروری تھا، اس کو نظر انداز کیا، اور پھر منمانی کاروائیاں ہوتی رہی، کسی کی بات نہ سنی۔ مشورہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیا کر لیا، نہ کیا نہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام معاملات خراب ہو گئے مسلمانوں، اور ڈکٹیٹر لوگوں نے منمانی کاروائیاں کی، اور بقول مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ، جو امانت تھی یعنی سرکاری خزانہ، اس کو ملوک اور ان حکام نے اور ڈکٹیٹروں نے اپنی شہوت پرستیوں پر خرچ کیا، حالانکہ یہ تو امانت تھی ساری قوم کی، یہ جو خزانہ ہوتا ہے سرکاری، یہ ساری قوم کی امانت ہے، اس کو کسی غلط جگہ پر خرچ کرنا درست نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ مشورے کے نہ ہونے کی وجہ سے منمانی کاروائیاں ہوتی رہی، اور تعیش کے کاموں پر، اللہ و لاب کے کاموں پر اس کو خرچ کیا گیا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان سے مشورہ نہیں دے سکتا، کسی کی رائے کو وہ قبول نہیں کرتے، تو یہ نتیجہ غلط نکلا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی پابند کیا ہے مشورے کا، دوسرے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بغیر مشورے کی کوئی بات کریں اور منمانی کاروائی کریں اور امانت کے اندر خیانت کریں اور بے جا اس کو صرف کریں؟ تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اجتماعی ہے بات، صرف اللہ کے نبی کا کام نہیں ہے، اور اس کی دو حیثیتیں، بحیثیت رسول ہونے کے، نبی ہونے کے، تو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ منفرد حیثیت ہے کہ خدا کے احکام وہ وحی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، لیکن جماعت کی حیثیت سے وہ جماعت کے ساتھ شریک ہیں، اور جن معاملات کے اندر وحی الہی نازل نہیں ہوتی وہاں مشورہ کرنا واجب ہوتا ہے ان کے ذریعے۔ اس طریقے سے اس دین کو سارے دینوں کے مقابلے میں اجتماعی شکل میں پیغمبر بھی ہیں اور ساتھ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ، آگے ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور یہ سورہ توبہ کے اندر یہ موجود ہے، جس سے یہ بات بڑے واضح طریقے پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ اجتماعی بات ہے، انفرادی بات نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نبی کا کام ہو، نہیں، نبی اور جماعت یہ سارے شریک ہیں اس کے اندر۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 ہے۔ اس کے اندر اللہ کا فرمان ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم وأولئک لہم الخیرات وأولئک ہم المفلحون اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. لیکن اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب نے جہاد کیا ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے, اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہتری ہے اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اللہ نے ان کے لیے بیشتیار کیے ہیں جن کے سامنے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہوں گے, اور یہ بڑی کامیابی. یہ صاف موجود ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان سب نے مال اور جان سے جہاد کیا اور اللہ نے یہ غلبہ عطا فرمایا, فتح عطا کی ہے, اور اس دین کو دوسرے دینوں کے مقابلے میں غالب کیا ہے. یہ انفرادی بات نہیں ہے, اجتماعی بات ہے. اس لیے یہاں پر والذین معہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, یہ جماعت, اور جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ لقد رضی اللہ عن الذین, اللہ راضی ہو چکا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ 1500 افراد تھے, یہ سب سے رضا کا اظہار کیا گیا. یہاں رافضیوں کا بھی رد ہوتا ہے, شیعوں کا رد ہوتا ہے کہ وہ ان صحابہ کرام کو مخلص نہیں سمجھتے جن کے بارے میں اللہ نے رضا کا اعلان کیا ہوا کہ اللہ تو راضی ہو چکا ہے ان سے ماضی کے سیرے سے, اور یہی مائیت والے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ, جس میں خلفائے راشدین چاروں کے چاروں شریک ہیں. پھر ان کے متعلق بدگمانی کرنی اور غلط پروپیگنڈا کرنا یہ منافقوں کا, بے دینوں کا اور کافروں کا کام ہے. تو یہ مائیت والے وہی لوگ ہیں حضور نے جن کی تربیت کی ہے اور جنہوں نے ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیا, اور اس بیعت میں موت کی فکر کو بھی انہوں نے قبول کیا ہے, اور ہر قسم کی پیش قدمی کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے. چنانچہ اسی جذبے کے تحت خلفائے راشدین کے زمانے میں تمام دنیا پر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. حضور کے زمانہ مبارک میں تو صرف عرب کے اندر ہی غلبہ حاصل ہوا, لیکن خلفائے راشدین کے زمانے. اس لیے والذین معہ, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, جیسا سورہ توبہ والی آیت سے معلوم ہوتا ہے, ان سب نے جہاد کیا ہے مال اور جان کے ساتھ, اور ان کی صفات یہ ہیں اشداء علی الکفار, کافروں پر یہ سخت ہیں, شدید ہیں, آپس میں مہربان ہیں. جو صحابہ کرام کے بارے میں آپس میں جو بدگمانی پیدا کرتے ہیں وہ بھی قرآن کے خلاف, وہ کتنا بھی ان کا آپس میں اختلاف ہو لیکن وہ اس کے باوجود بھی رحماء کی فہرست میں داخل ہیں, آپس میں مہربان ہیں, وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. اور آگے ان کی صفات, تراہم رکعان, ان کو رکوع اور سجدے میں دیکھو گے تم. اور رکوع جو ہوتا ہے یہ مکلف ہونے کی ذمہ داری کو قبول کرنے کی ایک صورت ہے, انسان پشت جھکاتا ہے کہ خدا کا جو بھی فرمان ہوگا میں اس کو قبول کروں گا. انسان پشت جھکاتا ہے, یہ عہدہ تکلیف کو قبول کرنے کی ایک صورت ہے, اور اطاعت کے اظہار کا ایک عنوان ہے کہ جو بھی خدا تعالی مجھ پر بوجھ ڈالے گا میں اس کو اٹھاؤں گا, پشت ٹیڑھی کرتا ہے اور عجز و انکسار کا ثبوت پیش کرتا ہے. اور سجدہ جو ہے یہ کامل اطاعت اور فرمانبرداری کا ثبوت ہے. تو سجدے دو رکھے گئے ہیں, رکوع ایک رکھا گیا, اس واسطے کہ پہلے سجدے میں اپنی جان کی طرف سے، اپنے آپ کی طرف سے خدا کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کا اظہار مقصود ہے، اور پلٹ کر پھر دوسرا سجدہ بھی کیا جاتا ہے کہ جس میں اپنے مال اور لواحقین کی طرف سے بھی یہ بات پیش کی جاتی، جس طرح مومن یہ کہتا ہے کہ میری جان حاضر ہے، میں ہر طریقے سے کامل اطاعت کے لیے تیار اور خدا تعالی کی انتہائی تعظیم بجا لاتا ہوں، پھر پلٹ کر یہ کہ میرا مال، میرے لواحقین، اہل و اولاد، متعلقین، ان کی طرف سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی اسی چیز کو ماننے والے ہیں اور اسی چیز کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہیں، تو اپنے لواحقین اور اپنے ماحول کا بھی وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے سجدہ ڈبل ہوتا ہے اور رکوع ایک ہوتا ہے. یہ فرمایا ان لوگوں کا حال کافروں کے مقابلے میں سخت، جیسا کہ خدا کا فرمان بھی ہے کہ بھائی کافروں کے مقابلے میں سختی کرو. عزلت نل المومنین عزت نل الکافرین، سچے مسلمانوں کا شیوا تو یہی ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے نرم ہوتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں سخت ہوں اور کافروں کے مقابلے میں نرم ہو اور خوش آمدی ہوں، جیسا کہ موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال ہے یا بعد والے لوگوں کا حال ہوا. اور فرمایا کہ یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، اور ان کو تم رکوع اور سجود میں دیکھو گے. کامل درجے کی اطاعت جو خدا کی ہے، انتہائی عاجزی کو کرنے والے ہوں گے. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کو وہ تلاش کرتے ہیں. فضل خدا تعالی کی کا فضل اور اس کی رضوان خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں. ایک فضل ہے اور ایک رضا. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ارتفاق ہے اور دوسرا اقتراب. ارتفاق کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے پر بسر کرنا اور اس کے وہ طریقے اختیار کرنے، یہ ارتفاق کے اندر داخل. انسان بہتر سے بہتر طریقے پر دنیا میں زندگی بسر کرے، اس میں آلات کو بھی استعمال کرتا ہے انسان، اور بھی ایسے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جن میں انسان کا یہ ارتفاقی معاش جو ہے یہ اچھے طریقے سے بسر ہو. یہ تو فضل کے اندر آتا ہے، اور دوسرا ہے رضوان، دوسرا ہے اقتراب، خدا تعالی کا قرب اور خدا کی نزدیکی تلاش کرنا. یہ عبادات اور ریاضات سے ہوتا ہے، خدا کے ذکر سے ہوتا ہے، تو اس کو بھی وہ تلاش کرتے ہیں، اقتراب بھی وہ حاصل کرتے ہیں. یہ چیز بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ خدا کا تقرب اور اس کی خوشنودی یہ رضوان کے اندر آتا ہے، اور دنیا کے اندر بہتر سے بہتر طریقے پر زندگی کو بسر کرنے کے طور طریقے میں وہ اختیار کرتے ہیں. یہ ہے فضل کے اندر شریک ہے یہ دونوں چیزیں، اقتراب بھی حاصل کرتے ہیں اور ارتفاق بھی. اور فرمایا کہ ان کی نشانی ان کے چہروں سے نمایاں ہوگی سجدے کے اثر سے. یہ سجدے کے اثر سے، یہ اس سے مراد کوئی ظاہری نشان نہیں ہے کہ پیشانی کو زمین پر رگڑ رگڑ کر گٹھا بنا لیا جائے. یہ تو بالکل ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس طریقے سے تو کرنے والا آدمی منافق سمجھا جائے گا، زور سے رگڑ رگڑ کر گٹھا بنا رہے، مطلب تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بڑا سجدہ کرنے والا ہے، بڑا نمازی ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ نشانی جو ہے یہ تواضع، شاہ ولی اللہ صاحب فرمان تواضع اور انکسار ان کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے. ریاضت کی وجہ سے خاص قسم کی کیفیت ان کے چہروں سے نمایاں ہوتی ہے. خاص قسم کی روحانیت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ مراد ہے, ظاہری نشانی مراد نہیں ہے کہ پیشانی کو رگڑ کر یہ بنا لیا جائے, یہ تو نہیں ہے. یہ تو ریا میں داخل ہو سکتا ہے, دکھاوے میں داخل ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے. بلکہ یہ عاجزی, توازو, انکسار اور روحانیت. ہو سکتا ہے کہ چہرے زرد ہوں عبادت کرتے ہوئے, جیسا کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی چہروں سے نمایاں ہوگا کہ یہ محتاج ہیں لیکن مانگتے نہیں کسی سے, چہرے زرد ہوتے ہیں, خوراک کی قلت ہوتی ہے, رونق نہیں ہوتی, جو غذا کی وجہ سے تر و تازگی پیدا ہوتی ہے. وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے اور اشتغال بالمعاش نہیں کر سکتے, تو فرمایا نشانی ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ظاہر ہوتی ہے, یعنی توازو, انکسار, عاجزی, روحانیت خاص قسم کی یہ نمایاں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان کیے. بعض مفسرین کرام ان آیتوں کو الگ الگ مصداق پر بھی محمول کرتے ہیں. والذین معہ, جیسا کہ ابو بکر صدیق, ان کو حضور کے ساتھ ہر وقت مائیت حاصل تھی. یہ غار میں بھی آپ کے ساتھ تھے, ہجرت میں بھی ساتھ تھے, ہر جنگ موقع پر آپ کے ساتھ تھے. مائیت کامل درجے, کافروں کے مقابلے میں بہت شدید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ان کا جذبہ بہت سخت تھا. رحماء بینہم, عثمان اس کی بہترین نمونہ, آپس میں مہربانی کرنے والے, اور مسلمانوں کے افراد پر کسی قسم کی سختی کو روا نہ رکھنے والے. رکن سجدن کا بہترین نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک, بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. ان کے خدام کہتے ہیں کہ ہم ہزار ہزار تکبیر سنتے تھے رات کو, اتنی رکعتیں پڑھتے تھے, اور انتہائی عاجزی کے ساتھ. یہ الگ الگ بھی انہوں نے, مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے. یہ تو اولین مصداق ہیں, لیکن ساری جماعت ہی ایسی ہے, اور ساری جماعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا. شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جس کی تعریف اللہ نے کی ہے, جو تندی اور نرمی اپنی ہو, اپنی عادت یا خو سے ہو, وہ سب جگہ برابر ہوتی ہے, اور جو ایمان سے سنور کر آئے وہ تندی اپنی جگہ, نرمی اپنی جگہ ہوتی ہے. یہ کمال اس کا ایمان کی وجہ سے سنور کر جو بات پیدا ہوئی ہے, کہ سختی کی جگہ پر سختی, نرمی کی جگہ پر نرمی, اسے وہی مراد ہے جو اس جماعت کا شیوا ہے. اور پھر یہ خدا کا فضل تلاش کرتے ہیں, اس میں بہترین معاش بھی داخل ہے اور ارتفاق, اور خدا کی خوشنودی تاکہ تقرب الہی حاصل ہو, یہ بھی, اور ان کے علامات ان کی چہروں سے نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے یہ مثال ان کی تورات میں بھی بیان کیا اور انجیل میں بھی, اور آگے پودے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تورات کے اندر تو وہ پیشن گوئی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے بارے میں فرمائی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے جل وگر ہوا, کوئی شہر سے آیا اور نسینہ سے آیا, اور کوئی شہر سے, اور فاران کی چوٹیوں سے جل وگر ہوا 10,000 قدسیوں کی جماعت کے ساتھ. اس کے دائیں ہاتھ میں آتشین شریعت ہے, اور وہ دنیا کی اقوام سے محبت کرتا ہے, اور لوگ اس کے قدموں میں اکٹھے کیے جاتے ہیں. حضور کا ایک لقب حاشر بھی ہے کہ 10,000 قدسیوں کی جماعت, پاک لوگوں کی جماعت, جن کو آپ فتح مکہ کے اندر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, یہ 10,000 قدسیوں کی جماعت ہوئی, جس کا ذکر تورات میں تھا. اب کے ایڈیشنوں میں یہ 10,000 کا یہودیوں اور عیسائیوں نے تبدیل کر دیا ہے لفظ, لیکن یہ لفظ تھا اس کے اندر. 10,000 قدسیوں کی جماعت, پاک لوگوں کی جماعت, یہ مہاجرین اور انصار کی جماعت تھی. یہ 10,000 تھے جو فتح مکہ میں شریک ہوئے, صحیح حدیث میں اور تاریخ